służbami specjalnymi. Jeszcze jedną sprawę, podczas dzisiejszego wywiadu była mowa, że Komisja Służb Specjalnych wie więcej w tym temacie. Zdecydowanie tak, poszerzenie uprawnień dla Komisji do Spraw Służb Specjalnych, jednak przekazanie kompetencji ministrowi Cichockiemu, a więc wskazanie koordynatora do spraw służb specjalnych jako tej osoby, która współpracuje z premierem, powoduje zdecydowaną poprawę nadzoru. Czyli jednak można coś zrobić i rządzący mogą coś zrobić, ale, żeby dowiedzieć się więcej. Oczywiście, że tak, ale proszę, mówimy o rozwiązaniach na dzisiaj. Natomiast jeśli chodzi o zarzut dotyczący tych 7 lat, powtarzam raz jeszcze, od ponad 4 lat prokuratura jest niezależna od rządu i ktoś wszyscy powie, no, możemy 3 lata wymagać. Była jednak zależna. Witold Pal, Platforma Obywatelska, Wincenty Elsner, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Również Marcin Zaborski. Dużo spokoju w kontekście tego terroryzmu. Dzięki. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie panu łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w ten czwartek i piątek podczas dni otwartych w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Tak brzmi doskonałość. Tak brzmi technologia. Tak brzmi moc. Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smartplan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. Minęła 18. Czas na serwis, który przygotowali, przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Problemy z leczeniem, opieszałość sądów i brak pomocy państwa dla najbiedniejszych to największe zagrożenia dla praw człowieka w Polsce, a mówi o nich Rzecznik Praw Obywatelskich. Sąd unieważnił wybór radnego, a to oznacza, że będzie powtórka wyborów w ujeździe na Podkarpaciu. Na wschodzie Ukrainy zaczynają się bunty separatystów. Powodem jest brak jedzenia i pieniędzy. Z przestrzeganiem praw człowieka w Polsce nie jest najlepiej, zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Polacy mają trudności w dostępie do publicznej służby zdrowia. Państwo nie ma strategii walki z biedą, wykluczeniem społecznym i bezdomnością. Trzecim problemem jest opieszałość sądów i całego wymiaru sprawiedliwości. I to według profesor Ireny Lipowicz jest największe zagrożenie dla przestrzegania praw człowieka w naszym kraju. Raport Rzecznika Praw Obywatelskich jest druzgocący dla kilku obszarów. To między innymi wymiar sprawiedliwości, ochrona zdrowia, opieka społeczna. Na te same obszary co rzecznik wskazywali też przypadkowo napotkani przeze mnie ludzie, których pytałam, czy w Polsce łamane są prawa człowieka. Są łamane. Sądownictwo na przykład, są pewne jakieś precedensy czy wyroki, ponieważ są potrzebne odwołania wyżej, coraz wyżej. Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, to chyba nawet jej nie ma. Część pomocy, która powinna trafiać do sierot czy takich osób, które nie są w stanie sobie same poradzić, trafia do ludzi z problemami alkoholowymi. Problem jest chyba z dystrybucją tych dóbr. Profesor Irena Lipowicz uważa, że jednym z większych problemów w naszym kraju jest brak jednolitej strategii w walce z biedą, bezdomnością, wykluczeniem społecznym czy bezrobociem. To są ci najsłabsi, o których powinniśmy pamiętać. Nie najlepiej między innymi jest również z przestrzeganiem praw pacjenta. Pacjent w Polsce jest teraz często osobą, której prawa w całym majestacie konstytucji, ustaw są łamane. Czas zatroszczyć się o najsłabszych w Polsce. Tyle jest warte nasze państwo, ile robimy dla członków społeczności. Monika Gosławska, Polskie Radio. W ujeździe w gminie Brzyska będą ponowne wybory do rady tej gminy. Sędzia Artur Lipiński wydał postanowienie o nieważności wyboru radnego w obwodzie numer 5. Protest wyborczy dotyczył tego, iż komisja wyborcza wydała 214 kart, natomiast w urnie tych kart znalazło się 215. Kandydat o nazwisku Gołąb otrzymał głosów 90, natomiast kandydat Rzygłowicz otrzymał tych głosów 89. Różnica dotyczyła jednego głosu. I w związku z tą sytuacją sąd nakazał przeprowadzić ponowne wybory, ale dotyczy to tylko i wyłącznie tych dwóch kandydatów. Karta, która znalazła się w urnie, była ważna, były na niej stosowne pieczęcie, nie była więc sfałszowana. Ukraina będzie kontynuować zawieszenie broni, choć od wczorajszego poranka doszło do kilkunastu ostrzałów, to jest ich o wiele mniej niż w poprzednich dniach. Nie zginął też żaden wojskowy. Nadal nie wiadomo, kiedy dojdzie do negocjacji w Mińsku. Separatyści na razie twierdzą, że nie są na nie gotowi. Tymczasem sytuacja humanitarna na wschodzie staje się katastrofalna i zaczynają się bunty bojówkarzy. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Przywódca kozaków z Pierwomańska pod Ługańskiem, Jewgenij Iszczenko, powiedział, że musi tłumaczyć się przed miejscową ludnością, która żąda wypłaty pensji i emerytur oraz pomocy humanitarnej. Według niego ta ostatnia nie trafia do miasta, a zostaje w Ługańsku. Oni tam śpią w cieple. Niech chociaż pamiętają o ludziach, jeśli nas, żołnierzy, uważają za bydło. My możemy odwrócić broń w drugą stronę i będzie bardzo gorąco. Ukraińskie władze od kilku tygodni informują o pojedynczych buntach i protestach w miastach podległych samozwańczym republikom, Donieckiej i Ługańskiej. Według nieoficjalnych informacji dochodzi także do śmierci głodowych. Separatyści wpuszczają na swoje terytorium jedynie pomoc humanitarną z Rosji. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Najbiedniejsi mieszkańcy Katalonii nie będą tej zimy marzli w domach. Tamtejszy lokalny rząd utworzył Fundusz Solidarności Energetycznej, który pokryje rachunki tych, których nie stać na ich opłacenie. Problemy z ogrzewaniem mieszkań zimą ma w Katalonii 12%, czyli 150 tysięcy rodzin. Dla tysięcy Katalończyków ogrzanie zimą mieszkania jest luksusem, z którego są zmuszeni rezygnować. Drżę, kiedy zbliża się termin przyjścia rachunku. Ile zapłacę, czy wystarczy mi pieniędzy, przyznaje bezrobotna mieszkanka Barcelony. Aby zapobiec takim sytuacjom, kataloński rząd przyjął prawo zakazujące koncernom odłączania zimą dostaw prądu, gazu i wody. Centralny rząd zaskarżył jednak ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i ten ją zablokował. Nowym pomysłem jest Fundusz Solidarności Energetycznej, który rocznie będzie dysponował 40 milionami euro. Połowę tej sumy pokryją firmy i osoby prywatne. Na wsparcie mogą liczyć rodziny, za które poświadczy pomoc społeczna. Chętnych jest tylu, iż na otrzymanie zaświadczenia trzeba czekać co najmniej 3 tygodnie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I relacja z Hiszpanii kończy serwis Trójki. Skrót najważniejszych wiadomości 18.30. Lekki mróz na Podlasiu i Podkarpaciu, minus 3 stopnie, na Mazowszu i w Małopolsce minus 2, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku 1 stopień poniżej zera, 0 na Śląsku i Wybrzeżu, a plus 1 na Pomorzu Zachodnim. Tak będzie dziś w nocy, podczas której wschód i centrum kraju pokryje drobna pokrywa śniegu. Jeśli chodzi o to, to jutro, niestety zachmurzenie duże, miejscami także opady śniegu z deszczem, a na zachodzie i wybrzeżu także deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to wciąż utrzymuje się podział na zimny wschód i cieplejszy zachód. W Suwałkach 0 stopni, w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Przemyślu plus 1, a najcieplej, no, na ścianie zachodniej, znów tradycyjnie, Zielona Góra i Wrocław plus 4. Uwaga na silny wiatr zbliżający się od północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. To jakie jeszcze chcemy prezenty? Piłkę, plastikowe pianinko, pluszowego pieska, pływający parowiec, puzzle, pacynki, ponton, PlayStation, a teraz na literkę R. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na ciebie czekają. Allegro, pełne prezentów.

teraz piosenka dla zakochanych, ci, którzy się kochają i się wezmą za ręce. To Grzegorz Markowski oczywiście zapowiada kolejną i kolejną będą mogli wysłuchać na swojej już płycie, bo przyznaliśmy pan Radek z Dziadkowic i pan Piotr z Zamościa. Gratulujemy bardzo serdecznie. Jeszcze jedna szansa będzie jutro w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Płyta Perfect Life 1995. Rozbawił mnie bardzo słuchacz, który napisał: tu Wrocław, tak jak podejrzewałem, mama pytała, czy byłem na wystawie. Musiałem skłamać, żeby nie wiedziała, że pod choinkę dostanie kalendarz z autografami. Napisał pan: a nie, nie, nie mogę zdradzić, bo mama zapewne słucha. 14 minut po 18. Reportaż w Trójce. Było ich czterech. Marek Wikiera, Daniel Lewczuk, Andrzej Gądek i Marcin Żuk. Zdecydowali się wystartować w projekcie Cztery Pustynie, ultramaratonie w niezwykłych, trudnych warunkach na czterech pustyniach leżących na czterech kontynentach. Marcin Żuk przebiegł dwie pustynie. Atakamę i Antarktydę jego koledzy pokonali już bez niego. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej zatytułowanego Pożegnanie. Zaraz poszukamy zdjęć. Pierwsze nasze zdjęcie, pożegnanie na lotnisku, cała czwórka przed samym wyjazdem, dodatkowe przeżycie, lecimy Dreamlinerem pierwszy raz. Marcin organizuje nam wejście do kabiny pilota. Marcin użył takiego trochę fortelu, powiedział, że mamy zaszczyt oczywiście lecieć pierwszy raz Dreamlinerem, ale też kapitan ma zaszczyt, bo wiezie czterech pustynnych biegaczy i okazuje się, że kapitan zaprasza nas do siebie. Nieprawdopodobne emocje. Samolot rusza, właściwie zostawiamy za sobą wszystkie obowiązki, pozostaje tylko to, co przed nami. Pomimo tego, że spędziliśmy tyle czasu i mieliśmy relacje w miarę bliskie, to ta tragedia się wydarzyła. Marek. Four Deserts to projekt polegający na przebiegnięciu czterech pustyń w ciągu jednego roku. Cztery pustynie to Gobi, Sahara, Atacama i Antarktyda. Są to cztery ekstrema klimatyczne. Gobi wiecznie, Sahara gorąco, Atacama sucho i Antarktyda zimno. Daniel. Na zdjęciu jest Marcin Żuk, Andrzej Gądek, Marek Wikiera, który na co dzień mieszka w Gdańsku, no i Daniel Lewczuk, moja skromna osoba. Tutaj widać, że reprezentacji prawie 200 osób z 30 kilku, prawie 40 krajów wystartowało na Sahara Race. Jak widać, kolorowo, wszyscy z bidonami, pełni entuzjazmu. Jedyne, co jest niefajne, to, że czeka nas 250 km. Natomiast zawsze na starcie jest dużo adrenaliny i pozytywnej energii. Postanowiliśmy między innymi podjąć się tego bardzo trudnego wyzwania, jakim jest przebiegnięcie czterech pustyń w ciągu jednego roku, czyli tak naprawdę 1000 kilometrów w czterech ekstremach, na czterech pustyniach, odpowiednich prawie 25 maratonów. Zrobiło to dotychczas tylko 28 osób na świecie, 7 Europejczyków i nikt jeszcze z Polski. Naszą działalność sportową łączymy z celem charytatywnym. Zbieramy pieniążki na Blankę, na dziewczynkę, która urodziła się w 25 tygodniu ciąży. Potrzebne są fundusze na jej leczenie. To było dla nas zaskoczenie, straszliwe. W pierwszych chwilach to baliśmy się, czy ona w ogóle przeżyje. Bo to było dziecko na granicy przeżywalności, to ona nie oddychała. Była 5 miesięcy w szpitalu, rzeczy były straszliwe. No. Marcin? Bardzo cenimy sobie w tym, co robimy, aspekt nie tylko sportowy, ale też taki społeczny, dodatkowy, dlatego że bardzo ważny jest wynik. Ja jestem autorem tego powiedzenia i chłopaki to często powtarzają, że sportowca podziwia się za wynik, ale szanuje się go za postawę. Czyli ważny jest wynik sportowy, ale też ważne są inne rzeczy, dobry przykład, czy dodatkowe rzeczy, które możemy dzięki temu zrobić, czy przekazywać. I mówimy, że dla nas ważny nie jest tylko wynik biegowy, ale również wynik i pomoc tym, którzy, i to jest dobry przykład, Blanka i jej rodzina, tak naprawdę oni mają swoją pustynię, która jest większa od Gobi, Sahary, Atakamy razem wziętej i nie trwa rok i trwać będzie prawdopodobnie całe życie. Jeżeli my mamy takie możliwości, mamy, Pan Bóg dał siłę i zdrowie na tyle, żeby móc to zrobić, to chcemy swoim przykładem i swoim zaangażowaniem pomóc tym, choćby jednej osobie w tym momencie, w tym projekcie, pomóc. Akurat lecąc na Gobi, w dniu, kiedy wylądowaliśmy na Gobi, Blanka obchodziła swoje pierwsze urodziny. Dla nas było takie dosyć to wymowne. Natomiast Blankę jeszcze czeka operacja serduszka i postanowiliśmy pomóc rodzicom Blanki i Blance samej w zebraniu wystarczających środków na to, żeby zebrać kwotę, która będzie potrzebna na tą operację i na leki. Blanka jest za mała, żeby pobiec, ale myślimy sobie i tak sobie marzymy, że może kiedyś z nią pobiegamy, tak, wujkowie z pustyni. I to jest miłe i to też pomaga przez taką pustynię przebiec, bo taka świadomość, że nie robimy tylko tego dla siebie, czy dla własnej nawet satysfakcji, albo ktoś by mógł to ocenić, że 40-latką jakaś szajba odbiła. My robimy to dla wyniku, dla wyzwania, ale również właśnie z takiego celu chęci pomocy, dzielenia się swoim wysiłkiem z innymi, żeby to miało jeszcze jakiś większy sens dodatkowo. Te 250 km jest tylko przykładem. My robimy rzeczy ekstremalne, ale my też i takie sygnały dostajemy od wielu osób. Jesteśmy jakąś inspiracją i takim przykładem, że można coś zrobić fajnego i też w taki sposób to staramy się przekazywać. Ja nie jestem cyborgiem. Ja tak naprawdę noszę aparat słuchowy. Ja mam duży niedosłuch w uchu, 70% niedosłuchu w prawym uchu. Ja staram się z siebie dać to, co mogę i być przykładem, że można coś zrobić. Hasło, każdy ma swoją pustynię. My mamy ultra wyzwanie, bo to jest nasz wybór, świadomy, trudny i realizowany, ale niektórzy mają taką pustynię tak naprawdę przez cały rok albo przez całe swoje życie i zmagają się z jakąś trudnością. A my pokazujemy, że tą trudność można pokonać. Tam jest trudno, ale pokazujemy, że można, że warto próbować. Udało nam się zakończyć bieg Sahara Race, który odbywał się w Jordanii tym razem. Organizatorzy zdecydowali się przenieść ten bieg z Egiptu do Jordanii. Wróciliśmy do Polski, cieszyliśmy się kilkoma tygodniami, kiedy nasze ciała i głowa potrzebowała się troszkę zregenerować. W czerwcu poleciliśmy na Gobi w Chinach. Przybiegliśmy w czwórkę pustynię Gobi. Nigdy nie zapomnę tego właśnie momentu, kiedy z flagami polskimi wbiegaliśmy w czwórkę z podniesionymi rękami triumfu na metę Gobi, ukończąc bieg 250 km. Wróciliśmy do Polski szczęśliwi, że jesteśmy na półmetku projektu, no i kilka tygodni po powrocie z Gobi zadzwoniła do mnie żona Marcina, no i poinformowała mnie o tragicznej informacji, która strasznie mnie zaskoczyła, którą natychmiast wyparłem, bo się zapytałem, czy na pewno, czy to się mogło zdarzyć, czy to się zdarzyło skutecznie. No i niestety potwierdziła. Ja nigdy nie wiedziałem, znając go tyle lat, że Marcin od 3 lat zmagał się z depresją dwubiegunową. Trudno mi było spać przez prawie 2 tygodnie po śmierci Marcina. To spotkanie też na pogrzebie wielu naszych wspólnych przyjaciół i znajomych było takim trudnym momentem dla nas, bo Marcin był młody. Marcin odszedł kilkanaście dni po swoich 40 urodzinach. No to było oczywiście, znaczy zresztą do tej pory jest to dla nas szok, gdzieś tam ogromny cios. Tym bardziej jest to duże zaskoczenie, że Marcin, jak się nam wydawało, jak się mi wydawało, nie dawał żadnych oznak, że boryka się z jakąś chorobą, że walczy. Była to osoba niezwykle energiczna, bardzo optymistyczna, niezwykle aktywna. Mało tego też, jak rozmawiałem z jego znajomymi, to zawsze mi powtarzali, że Marcin od zawsze jest taki superaktywny, nadreaktywny. Mi się nawet nie raz zdarzało, gdzieś tam podróżując wspólnie po świecie, rozmawiać z Marcinem i nawet mówię mu: stary, kurczę, skąd ty tyle energii bierzesz na to? A momentami nawet sobie żartowałem: to masz chyba ADHD, taki dla dorosłych. Ja Marcina poznałem tak naprawdę w momencie, kiedy on nie był w głębokiej depresji, tylko był w manii, czyli właśnie był po prostu bardzo aktywny i mu się wydawało, że on może góry przenosić, że on może spać dziennie po 3-4 godziny, następnego dnia biec ultramaraton 60 km, a wieczorem jeszcze prowadzić życie towarzyskie w obozie, rozmawiając ze wszystkimi zawodnikami, po czym spał 3-4 godziny, wstawał rano i już był gotowy do kolejnych wyzwań. Więc no, wydawać by się chciało, że siła ogromna, natomiast no, nikt wtedy tego nie identyfikował, nie interpretował jako przypadek tego, że Marcin jednak walczy z czymś. On też nigdy nic nam nie zdradził się słowem, że ma depresję, że ma jakąś chorobę afektywną dwubiegunową, bo na pewno byśmy mu pomogli, no, staralibyśmy się, na pewno byśmy większą atencję i uwagę przykładali do tego, co robi, w jakim stanie się znajduje. Co było dla nas trudne, to oczywiście ta kwestia naszych też refleksji. Jak mogliśmy tego nie zauważyć? Jak spędzając tyle czasu, przebiegliśmy wspólnie 500 kilometrów na dwóch pustyniach świata. Wielokrotnie się spotykaliśmy na treningach. Wielokrotnie mieliśmy okazję do i rozmów i w hotelu, gdzie żeśmy trochę trenowali, jedząc przy kolacji, nawet świętując moje urodziny. Mieliśmy naprawdę dużo czasu, żeby porozmawiać. Wspólnie lataliśmy samolotami i się zastanawiam, czemu Marcin nigdy nie powiedział jednego słowa, że nie wiem, mam problem, że słuchajcie, zmagam się z depresją. Czemu jakby nie padło to słowo? Pytałem się Andrzeja i Marka, czy nie zauważyliście czegoś, czy oczywiście jak już stała się tragedia, to pamięcią przywołaliśmy sytuację, gdzie Marcin no, zachowywał się trochę inaczej niż pewnie my w takich sytuacjach. Przechodziliśmy badania fizyczne, bardziej takie, każdy z nas konsultował to z kardiologiem, robiliśmy jakieś badania fizjologiczne, ale badania jakby psychiatrycznych, psychologicznych, one nie były wymagane. Oczywiście w takiej trudnej dyscyplinie sportu, jaką my uprawiamy, czyli biegi wytrzymałościowe, długodystansowe, każdy podkreśla, że kluczowa do ukończenia sukcesu jest głowa, jest silna psychika, żeby sobie radzić ze wszystkimi przeciwnościami, trudnościami, bólem fizycznym, z którym się mierzymy podczas każdego kilometra przebiegniętego na pustyni. Więc wydawać by się chciało, że ci ludzie, którzy tam są, no to są ludzie, którzy mają naprawdę niezwykle mocną psychikę i Marcin taką psychikę gdzieś tam prezentował. On nie miał ani jednego dnia zwątpienia. Ja muszę powiedzieć, że Marcin był tak przygotowany do startu, że miał jeden z najcięższych chyba plecaków, który targał na swoich barkach przez całą pustynię. Nigdy nie zapomnę, jak biegliśmy bardzo górzystą i pustynię Gobi, gdzie ludność lokalna, mongolska, jest dosyć uboga. Oni żyją na pastwiskach, żyją z wypasu owiec. I Marcin zabrał ze sobą 5 zestawów kredek, które kupił w Polsce, bo uznał, że jak będzie bieg w tej bardzo ubogiej części świata, no to może spotka kogoś na trasie, komu w jakiejś wiosce wręczy. I udało mi się zrobić zdjęcie Marcinowi, kiedy stoi ojciec z synem i Marcin się zatrzymał, przestał biec, rozpakował plecak i wręczył kredki temu chłopakowi, przynajmniej jeden z tych 5 zestawów, tak? I widzieliśmy, że prawdopodobnie to są pierwsze i jedyne kredki w życiu tego chłopaka. On się tak bardzo z nich ucieszył. Marcin biegając też starał się łączyć bieganie z działaniami charytatywnymi. Tak samo ta kwestia pomagania i kwestia charytatywna przy projektach biegowych w jego przypadku była bardzo istotna. Atakama była o tyle trudna dla mnie, myślę, że też dla moich kolegów. Właściwie to było nasze wspólne pożegnanie, ono trwało przez całą pustynię Atakamę. Biegliśmy z czarnymi wstążkami przyczepionymi do plecaków. Wszyscy startujący przed pierwszym etapem chwilę ciszy uczcili pamięć Marcina. Nasze takie symboliczne pożegnanie, które odbyło się też przed pierwszym etapem, to było przy obozie numer 1 w górach, kiedy taki symboliczny grób zrobiliśmy Marcinowi tam na miejscu razem z jego zdjęciem. I ostatecznie pożegnaliśmy się na mecie, odczepiając te wstążeczki od plecaków i puszczając je w powietrze tak, żeby poleciały w kierunku jego. nie wiem, czy można się pogodzić ze stratą, śmiercią kogoś bliskiego. No, można nauczyć się pewnie z tym gdzieś tam żyć. I Marcin podjął taką, a nie inną decyzję. I to jak gdyby jest, no niestety, ale dowód na to, że choroba wygrała. Potrafił wygrać z Gobi pustynią, potrafił wygrać z pustynią Wadi Rum w Jordanii. Potrafił stoczyć wiele zwycięskich walk w swoim życiu na różnych płaszczyznach. Natomiast tą walkę ostatnią z chorobą przegrał niestety. Wysłuchali Państwo reportażu Joanny Bogusławskiej zatytułowanego Pożegnanie. To jest Trójka, audycja popołudniowa, 29 minut po 18. Autopromocja. Je voudrais vous dire combien je suis ému de l'honneur que vous m'avez fait en me décernant ce prix Nobel de littérature. Francuski pisarz Patrick Modiano, laureat literackiej Nagrody Nobla 2014, w wieczór uroczystości noblowskich w Sztokholmie będzie bohaterem Klubu Trójki. Dzisiaj po 21:00 Barbara Marcinik i Piotr Cegielski ze Sztokholmu zapraszamy. Autopromocja. A w studiu pojawił się już Krzysztof Zyblewski. No to możemy przedstawić Państwu skrót najnowszych informacji. Prawo i Sprawiedliwość nie komentuje tłumaczeń swoich trzech byłych posłów w sprawie afery madryckiej. Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak mówi krótko. Dla nas sprawa panów jest zamknięta. Panowie sami wyjaśniają swoje sprawy z marszałkiem Sejmu. I tyle. Dla nas sprawa jest zamknięta. Miesiąc po wyrzuceniu z partii Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki przerwali milczenie w sprawie podróży do Madrytu. Zapewnili, że w kwestii rozliczeń delegacji oraz wypełniania obowiązków służbowych nie mają sobie nic do zarzucenia. Zapewniają, że rozliczyli się co do złotówki i działali zgodnie z sejmowymi procedurami. Prezydent Afganistanu potępił tortury prowadzone przez CIA wobec osób podejrzewanych o terroryzm. Ashraf Ghani nazwał to nieludzkimi działaniami będącymi pogwałceniem fundamentalnych praw człowieka. Zażądał informacji o tym, jak wielu Afgańczyków było poddanych brutalnym przesłuchaniom. Raport w sprawie tajnych więzień CIA i sposobów uzyskiwania informacji od zatrzymanych członków Al-Kaidy wczoraj ujawnił amerykański Senat. Program zwalczania terroryzmu realizowany był po zamachach z 11 września w czasach prezydentury George'a Busha. Michaił Gorbaczow zachęca do szczytu USA-Rosja, by szybko odmrozić wzajemne relacje. Pierwszy i ostatni radziecki prezydent uważa, że Moskwa i państwa zachodnie powinny wrócić do wspólnych działań w obliczu globalnych wyzwań i zagrożeń, takich jak terroryzm, zmiany klimatyczne i epidemie. Laureat pokojowej Nagrody Nobla sugeruje, by szczyt przywódców Rosji i USA odbył się bez warunków wstępnych. Gorbaczow przestrzegał przed nową zimną wojną podczas listopadowych obchodów rocznicy upadku muru berlińskiego. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. Ale zostaniesz posłuchać pogody, prawda? Bo widzę to w twoich oczach, że jesteś bardzo ciekawy. A ja mam dla ciebie najświeższe informacje. Takie, że na Podkarpaciu i na Podlasiu mróz -3, choć państwo donoszą, że miejscami już jest nawet -10. Na Mazowszu i w Małopolsce -2, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku -1, 0 na Śląsku i Wybrzeżu, a +1 na Pomorzu Zachodnim. To tej nocy na wschodzie i w centrum kraju popada śnieg. Na północy kraju będzie mocno wiało. Jutro zachmurzenie duże, miejscami także śnieg z deszczem, a na zachodzie i wybrzeżu także deszcz. Strefa silnego wiatru będzie się przemieszczać w głąb kraju. Ten wiatr najsilniejszy będzie w piątek, ostrzegają synoptycy. W Suwałkach 0 stopni, a we Wrocławiu i Zielonej Górze +4. Tak to będzie wyglądało jutro, choć temperatura odczuwalna będzie niższa ze względu na wspomniany silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Za 28 minut godzina 19. Spodziewałem się, szczerze mówiąc, takiego telefonu od państwa. 22 7 3. Chciałabym z takim pytaniem się zwrócić do mojej ukochanej stacji, bo za 2 tygodnie już są święta Bożego Narodzenia. Licytacje idą u was charytatywne, pełną parą. Nie da się niestety kleić łańcuchów choinkowych bez odpowiedniego nastroju. Nadciąga Aleksandra i pewnie będę miała zaraz dużo wspólnego z Reniferem, to znaczy Czerwony Nos. I pytanie jest takie, kiedy będą piosenki z dzwoneczkami? Do you remember long ago and how we loved when we were children? Let's be like children. this Christmas time. And if you say that you'll be mine, then all the stars will shine around us. Love will surround us this Christmas time. Talking in my dreams of nights of love and days of wonder, I still remember each Christmas time. So if you see me on the street, no need to ask me what would please me. It's your love, believe me. It's Christmas time. Zadowolone społeczeństwo, a to podnosi poziom PKB, więc wszyscy powinni być zadowoleni. Dziękuję za ciepłe listy. zd@polskieradio.pl albo 71335, tak można do nas pisać. Za 23 minuty, godzina 19. Zapraszamy do Trójki. O jednej nagrodzie już było, a te nagrody przyznano dziś po raz pierwszy. Para prezydencka uhonorowała twórców, którzy swoje dzieła adresowali do najmłodszych, ale też najbardziej wymagających odbiorców. Kotku, tak sobie siedzisz i miauczysz pod tym schodkiem. Powiedz, jesteś niczyim biednym małym kotkiem? Jaka powinna być dobra książka dla dzieci? Nie ma jednej recepty. Joanna Popuzińska, laureatka w kategorii literatura. Po pierwsze dlatego, że dzieci są w różnym wieku, a po drugie dlatego, że są różne. No, ja myślę, że najogólniej to chyba taka, po której chciałoby się następną przeczytać. A jak pani testowała swoje książki? Czy testowała je pani na dzieciach? Trochę tak, bo zawsze jak jestem na spotkaniu autorskim, to coś tam opowiadam o rzeczach przygotowywanych. Zdarzyła się jakaś reakcja zaskakująca na którąś z pana ilustracji albo obraz? Owszem. Józef Wilkoń, nagrodzony w kategorii sztuki plastyczne. Pamiętam zabawną historię z wczesnego okresu mojej twórczości, chyba w ilustracji do któregoś z pism dziecięcych. Po ukazaniu się numeru dostałem list młodego człowieka. Proszę poprosić pana Wilkonia, aby w przyszłości, malując dym na parostatku, malował go w takim kierunku, w jakim wiatr dmucha w żagiel. Więc trzeba bardzo uważać, żeby traktować dzieci jako partnerów. Pana propozycje dla dzieci, jeśli chodzi o muzykę, dość ambitne były przecież i są. Dzieci i młodzież nie należy lekceważyć. Andrzej Hundziak, nagrodzony w kategorii muzyka. Mówi się u nas w środowisku, że dla dzieci trzeba pisać jeszcze lepiej jak dla dorosłych. Jeżeli dziecko znajdzie coś, co go zafrapuje, coś, co go zainteresuje, coś, co go porwie do tego, to dziecko chętnie gra czy chętnie śpiewa. Nie trzeba zachęcać. Jak tak obserwuję to, co się dzieje obecnie w szkole, no to powiedzmy, że ta ambicja kończy się mniej więcej na fasolkach i to są te najlepsze, bo reszta to są te przeboje internetowe, które bazują na disco. No, niestety ma pani rację, ale tu trzeba by zacząć jednak od nauczycieli i wychowawców, bo to od nich szalenie dużo zależy, co oni proponują dziecku. Nie zmienia się niestety, bo jeden lubi bajki, a drugi je kotlety. Dzieci na ogół w przedstawieniu uczestniczą bardzo pięknie. Maciej Wojtyszko, wyróżniony w kategorii teatr. Ja pamiętam wiele lat temu w mojej sztuce pod tytułem Bambuko zła królowa zapytała dzieci, czy grała w bambuko, w taką grę, w którą nie wolno grać, a jeden z młodych ludzi stanął na krześle w teatrze, czego nie wolno robić, i krzyknął: grałaś, grałaś i to dobrze. I to był bardzo piękny udział w przedstawieniu teatralnym dziecka na żywo. Pan odpowiada trochę na tę rzeczywistość, bo Brąba teraz w sieci. No tak, Brąba w sieci. Właśnie myślę, że to przedstawienie może nie przesadnie dydaktycznie, ale jednak ostrzega przed konsekwencjami tego, żeby za długo przed komputerem nie siedzieć. W najbardziej zaczarowanym polskim filmie. Magiczne drzewo. Nowa opowieść, której nigdy nie widziałeś. Jak byście to zrobili? Dziecko chce widzieć siebie na ekranie, czyli siebie to znaczy prawdziwego aktora dziecięcego, prawdziwego człowieka. Andrzej Maleszka, nagrodzony w kategorii film. I to jest naturalna potrzeba, to jest taka potrzeba lustra. To jest całkowicie nowe pokolenie, to jest genialna generacja. Szczególnie, muszę powiedzieć, w Polsce. Jak my tam mówimy, że mamy jakieś, nie wiem, gaz łupkowy, to po prostu my tak naprawdę, naszym głównym dobrem, to jest ta generacja. Dzieciaki w wieku 7-10 lat. Jak my nie poświęcimy im 3/4 budżetu w tym kraju, to zrobimy coś bardzo niemądrego. Bo w momencie, kiedy jakby zainwestujemy w te dzieciaki, to za 10 lat my się znajdziemy w ogóle jako kraj w innym miejscu. To jest niezwykle ważne. Dodajmy, że w kolejnych latach nagroda będzie przyznawana w jednej kategorii, co rok w innej. A w Pałacu Prezydenckim była Anna Rokicińska. Nie aspirujemy oczywiście do nagrody, ale widzę, że naszą partią szachów także skierowaliśmy na szachownicę uwagę najmłodszych. Moim zdaniem najwyżej 8-miesięczna Ania rozegrała już naszą partię, o czym mogą się Państwo przekonać na naszym facebookowym profilu Trójka w Szachu. To dla wszystkich obserwujących nasz pojedynek. Po 19 powiemy, jaki ruch. Na razie za 19:19. Chciałbym poinformować kierowców, że droga S3 w kierunku Gorzowa od węzła Myślibórz jest zamknięta, jest wypadek i jest objazd Starą Trójką w kierunku Gorzowa. Taką informację chciałbym przekazać naszym kierowcom trójkowym. Piosenka o pieniądzach już była, to o pieniądzach teraz porozmawiamy. Za kwadrans 19. Sponsorem audycji jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, realizująca projekt Postaw na Słońce. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Grudniowe dni to wbrew temperaturze za oknem dla wielu firm gorący czas. Dla niektórych decydują się nawet losy o być albo nie być na rynku i do nich należą m.in. sprzedawcy internetowi, którzy przedświąteczny czas kupowania prezentów dla najbliższych chcą jak najlepiej wykorzystać. Ruch w sieci coraz większy, liczba konkurentów również, a to potencjalnie może zwiastować pewne kłopoty. Już za chwilę porozmawiamy o tym, jak polskie e-sklepy radzą sobie ze wzbierającą właśnie falą zamówień. Będzie też o firmach, które dopiero czekają na strumień pieniędzy. Chodzi o tych, którzy zarabiają na instalacjach, drobnych instalacjach energetycznych, w które teoretycznie każdy z nas może zainwestować, jeśli chce się trochę uniezależnić od swojego dostawcy prądu albo ciepła. Sprawdzimy, dlaczego u niektórych sytuacja jest daleka od komfortowej i czy w takim razie nie jest to moment dla tych, którzy chcieliby takie instalacje kupić, no bo ceny mogą być trochę przystępniejsze. Na rynkach dziś tak, tania ropa, no bo baryłka kosztuje już tylko $64, baryłka ropy typu Brent oczywiście. Tani rubel, za którego za dolara płaci się w tej chwili 54, no niecałe 55 rubli, czyli bardzo, bardzo dużo. Tanie akcje, bo dzisiaj WIG20 w dół o 1,1%, a jeżeli chodzi o giełdę w Stanach Zjednoczonych, tam też spadki 0,75% traci S&P 500. No i wreszcie tani złoty, bo dzisiaj kursy walut nieco w górę. 4,17 kosztuje euro, dolar 3,35, funt 5,27, a frank szwajcarski 3,46. A w studiu Trójki już przewodnicząca Rady Izby Gospodarki Elektronicznej e-commerce Polska Justyna Skorupska. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Czy polskie e-sklepy są przygotowane na ten przedświąteczny szczyt? Można wydać jakąś zbiorową ocenę, na przykład w skali od 1 do 10? Od 1 do 10. Znaczy, mogę demonizować i powiedzieć 0. Ale tak naprawdę to oczywiście zależy od organizacji, jakie ona ma doświadczenia, bo te najbardziej doświadczone firmy w dużej mierze już są przygotowane, mają swoje doświadczenia zebrane z 15 lat. Natomiast jednak większość rynku nie jest absolutnie przygotowana na falę, którą dostaje i najczęściej nie jest przygotowana zasobowo. A czy można jako konsument, który surfuje po sieci i może gdzieś szuka jakiegoś wymarzonego prezentu dla bliskiej osoby, czy on może się zorientować, który sklep jest przygotowany, który nie jest? To jest bardzo proste. Im więcej punktów odbioru, tym lepiej. Tak, to druga rzecz jest taka, że łatwo też się zorientować, weryfikując wiarygodność danego sklepu, chociażby zaglądając na stronę z kontaktem i to, czy on ma w ogóle regulamin zgodny z zasadami. Ja też polecam dla wszystkich konsumentów bezpieczny dekalog bezpiecznych zakupów, który można ściągnąć ze strony e-commerce Polska. Tam jest 10 punktów, przewodnika, na co zwracać uwagę i to na pewno będzie pomocne dla wszystkich konsumentów. Na pewno nie na spalajmy się w cudzysłowiu na tak zwane okazje. Jeżeli telewizor w jednej sieci wszędzie kosztuje 4000, a u kogoś 1000, to na pewno nie jest dobre źródło. A ten przedświąteczny szczyt, kiedy on wypada? Kiedy jest najwięcej zamówień? Tak naprawdę to jest ten następny tydzień. Wszyscy o tym mówią, zresztą też... Mogę chyba o tym powiedzieć. Poczta Polska specjalnie z tego powodu wymyśliła, że w tym roku będzie 7 dni dostarczała paczki, żeby pomóc polskiemu e-commerce'owi, bo to jest jednak nadal najpopularniejszy dostawca rozwiązań logistycznych, chociaż w tym roku pojawiło się mnóstwo różnych firm, które dostarczają. To jest zawsze pytanie. Przed rokiem mieliśmy sytuację, w której część sklepów internetowych po prostu nie udźwignęła tego natłoku zamówień. Nawet portal bardzo popularny Merlin miał przez moment kłopoty, żeby na czas, na Wigilię wszystkie prezenty dostarczyć. I teraz pytanie, czy ta sytuacja się nie powtórzy? No nie mówię już o konkretnym tym portalu, ale też szerzej. I czy na przykład firmy kurierskie, w tym Poczta Polska, która też jako największy dostawca dostarcza te przesyłki, czy one udźwigną ten przypływ zamówień? Znaczy ja myślę, że jeżeli chodzi o logistykę, to ona jest, można powiedzieć, wydolna. Jeżeli wybierzemy różne formy dostawy, bo to trzeba na to zwracać uwagę, żeby konsument tak naprawdę miał świadomość, że jeżeli zamawia kuriera, no to najprawdopodobniej to jakoś dotrze, a jak zamawia paczkę priorytetową, no to może być, powiedzmy, różnie, tak? Natomiast najbardziej kluczowa jest świadomość konsumencka, znaczy zostawianie zakupów na 23 grudnia, no to z góry sobie można w głowie powiedzieć, że to może się nie udać, tak? Ale jeżeli możemy to rozwiązać w prosty sposób, wręczyć pod choinkę obietnicę prezentu później i może ktoś się bardziej ucieszy, jak dostanie prezent później, niż koniecznie pod choinkę, bo dostał ich 10 innych. No, ale to już będzie takie lekkie oszukiwanie. Druga rzecz to jest to, o czym mówiliśmy w Trójce niedawno, o tym, że wchodzą w życie nowe przepisy, jeżeli chodzi o prawa konsumentów. Będzie można ten towar łatwiej zwrócić. Mhm. I teraz pytanie, czy sklepy też są przygotowane na te zmiany konsumenckie? No jak pan myśli, co ja odpowiem? Nie. No właśnie nie są. W większości oczywiście, te największe są, natomiast te małe są, mimo że duża kampania informacyjna, tu trzeba przyznać, że media bardzo nam pomogły w tym roku z dużą kampanią informacyjną na temat tej nowej ustawy. My też niedawno wypuściliśmy poradnik, jak w ogóle wdrożyć tą nową ustawę tak naprawdę na zasadzie copy-paste, czyli wystarczy, znowu odsyłam do tych porad, przekleić pewne najważniejsze rozwiązania. Najważniejsze punkty, gdyby mogła pani powiedzieć? Najważniejsze punkty to jest tak naprawdę prawo zwrotu, które się zmienia z tych 10 do słynnych 14 dni, ale są przede wszystkim obowiązki informacyjne, które zostają narzucone na kupującego, w tym w szczególności tak zwany przycisk kup, który w jasny sposób musi komunikować do konsumenta zakup z obowiązkiem zapłaty. Jeżeli mówi pani o tym, że sklepy nie są przygotowane, część z nich nie jest przygotowana na wzrost zamówień, a pewnie jeszcze większa część na te nowe zasady dotyczące zwrotów, no to co ma zrobić konsument, który pewnie zaniepokojony teraz słucha i myśli sobie, no dobra, kliknąłem, zapłaciłem, ale może to towaru nie dostanę, nie będę mógł go zwrócić. Co robić w takich sytuacjach, jak wygląda procedura tych odwołań w sieci? Czy odwołania są bardzo proste, wszyscy mają procedury reklamacyjne. Jeżeli dokonujemy zakupu, to też zwracajmy uwagę na to, czy sklep komunikuje procedury reklamacyjne. Jeżeli on to robi, to znaczy, że się ich nie boi najnormalniej w świecie i wtedy idźmy według tych procedur. Zawsze też się można odwoływać do organizacji, które mogą pomóc. Oczywiście jest Federacja Konsumentów, jest wiele różnych instytucji, które będą się pojawiały. My mamy też nadzieję, że w przyszłym roku pojawią się sądy polubowne tak zwane i Izba tutaj ma zamiar tworzyć tak zwany ADR, ODR dla wspierania właśnie relacji pomiędzy firmami i konsumentami, a bać się nie ma czego. Trzeba po prostu szybciej podjąć decyzję, czy nie bać się wydać pieniędzy. Jak już te prezenty trzeba kupić, to je zamawiajcie teraz, bo wtedy na pewno dojdą. Mówiła to pani wyjątkowo dosadnie, głośno, wyraźnie. Co można jeszcze powiedzieć o tym, jak szybko rośnie zapotrzebowanie na produkty internetowe, jak bardzo przerzucamy się do internetu z tymi zakupami świątecznymi. Krótko. O, to jest ogromny wzrost. Znaczy ten wszyscy właściwie w tej chwili w dużej mierze ten impact szczególnie takiego wpływu poszukiwania w internecie zakupów w offline, ale też szukania w offline, czyli w tak zwanym sklepie tradycyjnym do i przechodzenia i kupowania na końcu w internecie, to jest trend, który rośnie niesamowicie, ale nie bójmy się, dokonujmy zakupów w internecie, bo jedno jest pewne, ten zakup przyjdzie wcześniej czy później, ale przyjdzie, tak, bo już rzeczywiście te firmy kurierskie zmieniły stanowczo swoje podejście do konsumenta. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była Justyna Skorupska, przewodnicząca Rady Izby Gospodarki Elektronicznej e-commerce Polska. To było tak, jeszcze jakiś czas temu można było dostać naprawdę dobre, spore dotacje za instalację kolektorów słonecznych. Potem dotacje się wyczerpały. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tłumaczył, że no tak, ale pracuje nad nowym programem, który umożliwi dofinansowanie nie tylko kolektorów, ale również wszelkich innych małych instalacji, baterii słonecznych popularnych, małych elektrowni wiatrowych, czy nawet pieców opalanych biopaliwem. No ale problem w tym, że ten program, no niby, że ruszył, ale tych pieniędzy tak naprawdę na rynku jeszcze nie ma. Gościem jest Grzegorz Olechowski, ekspert do spraw energetyki odnawialnej. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Witam serdecznie wszystkich. Jest rzeczywiście problem na rynku? Jest zdecydowanie problem, dlatego że w tej chwili te instalacje, które się rozwijają, a o których mówi tak zwany mały trójpak, czyli nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, no te przepisy w tej chwili umożliwiają przyłączenie tak zwanych mikroinstalacji, czyli źródeł, które wytwarzają energię elektryczną, mają moc do 40 kW, natomiast nie ma żadnych mechanizmów wspierających instalowanie tych systemów. Czy to oznacza, że Kowalskiego nie stać na to, żeby taką mikroinstalację zrobić? Co to jest ta mikroinstalacja dokładnie? Co można zainstalować? Jeżeli chodzi o już program Prosument, czyli o tym programie, o którym mówimy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, są to przede wszystkim systemy biomasowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i tak zwane mikrokogeneratory, czyli generatory wytwarzające jednocześnie dwa źródła energii, czyli energię najczęściej elektryczną i cieplną. Są to jednak cały czas techniki bardzo, bardzo drogie. No, jedną z najdroższych tutaj technologii jest fotowoltaika, natomiast jest to technologia najbardziej wyczekiwana przez wszystkich. No, jeżeli mamy taką sytuację, że z jednej strony nie ma tego wsparcia państwowego, konsumentów na to nie stać, a wcześniej jakieś formy wsparcia się skończyły, to czy w związku z tym na rynku jest taki problem, że te firmy, nie wiem, upadają albo muszą się przekwalifikowywać, dywersyfikować działalność? Widać coś takiego? Zdecydowanie. I tutaj popełniono pewien, moim zdaniem, bardzo, bardzo olbrzymi błąd, przedstawiając bardzo lukratywny projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii w październiku 2012 roku, który zakładał wprowadzenie tak zwanych taryf feed-in, czyli stawek dopłat bezpośrednich do produkcji energii. Jeżeli w Polsce przed tym okresem tak naprawdę firmy, które zajmowały się chociażby fotowoltaiką, można było policzyć na palcach jednej ręki, to później według badań różnych instytutów badających rynek odnawialnych źródeł energii, tych firm na rynku pojawiło się nagle 200-300. I okazało się, że te firmy nie mają się z czego utrzymać. No i do tej pory tak naprawdę następuje konsolidacja rynku. Te firmy znajdują jakąś działalność zastępczą, prowadzą szkolenia, usługi doradcze, natomiast bardzo dużo tych firm po prostu bankrutuje, bo nie jest w stanie utrzymać się na rynku, nie mając zleceń. No to patrząc z teorii ekonomii, jeżeli jest bardzo dużo konkurentów oferujących bardzo podobne produkty, no to pewnie cena jest bardzo okazyjna dla konsumentów i mogliby się oni teraz na przykład, ci może z nieco zasobniejszym portfelem, rozejrzeć za tanimi instalacjami właśnie energetycznymi. Właśnie nie do końca tak to działa, dlatego że technologia odnawialnych źródeł energii jest technologią ogólnoświatową i to rynek światowy decyduje o cenach. Tak naprawdę w Polsce nie mamy zbyt wielu producentów komponentów, chociażby do systemów fotowoltaicznych czy elektrowni wiatrowych. Większość komponentów sprowadzanych jest z zagranicy. Tak? Wiadomo, że moduły fotowoltaiczne w Europie ponad 80% pochodzą z Azji, tak? Głównie z Chin. Także tutaj rynki światowe decydują o cenach. To, o czym może zadecydować ten nasz lokalny instalator czy firma,